Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja, jest 21. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ trwa ważna debata, przewodniczy jej polski prezydent. Ścieki wciąż płyną do Motławy, sytuacja nie została jeszcze opanowana. Stany Zjednoczone kontynuują przygotowania do spotkania prezydenta Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Zaczynamy od Nowego Jorku i debaty na temat roli państwa prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa, która trwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a prowadzi ją polski prezydent. Andrzej Duda miał też podczas niej wystąpienie. Mówił między innymi o tym, że nie ma pokoju bez prawa. Marek Wałkuski. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że prawo międzynarodowe dla cywilizowanych krajów stanowi najważniejsze narzędzie do utrzymania długofalowego pokoju. Z drugiej strony pokusa bycia ponad prawem i zastraszania zamiast budowy zaufania wciąż jest obecna na świecie. Andrzej Duda zachęcał do inwestowania we wzmacnianie prawa międzynarodowego, które jest filarem globalnego porządku. Polski prezydent zwraca uwagę na znaczenie mediatorów, moralnych autorytetów oraz dyplomacji Watykanu. Prezydent poparł wysiłki dyplomatyczne na Półwyspie Koreańskim, proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i nieskrępowany dostęp organizacji humanitarnych do ofiar konfliktu w Syrii. W pełni popieramy ustanowienie niezależnego, profesjonalnego i bezstronnego mechanizmu, który umożliwi wskazanie odpowiedzialnych za użycie broni chemicznej. Prezydent podkreślił znaczenie zasady dobrej woli w działaniach na arenie międzynarodowej. Dodał, że prawo nie może być stosowane jako narzędzie przeciwko sprawiedliwości. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sytuacja związana z wypompowywaniem ścieków do Motławy nie została jeszcze opanowana, informuje wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Wyjaśnia, że nie usunięto jeszcze awarii przy pompowni ścieków. Cały czas pracują strażacy. Plan, który został nam też przedstawiony, nie w całości został zrealizowany. Wiemy, że sytuacja nie zmieniła się o tyle, żeby zniknęło zagrożenie. Zagrożenie jakby powrotem sytuacji bardzo, bardzo groźnej nadal istnieje. W tej chwili usunięcie skutków awarii jeszcze jest dopiero przed nami. Są to działania w tej chwili połowiczne, można by powiedzieć, więc sytuacja się poprawia, ale nie na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest opanowana. Awarie w przepompowni ścieków spowodowało zalanie komory pomp i znajdujących się tam silników. W wyniku zrzutu ścieków prawdopodobnie zostały przekroczone normy zanieczyszczeń w Zatoce Gdańskiej. Służby apelują do mieszkańców Gdańska o ograniczenie zużycia wody, a sanepid o niewchodzenie do zatoki. Sprawę badają już RDOŚ, WIOŚ i prokuratura. Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek ocenia, że miasto nie wypełniło do końca swojej roli wobec mieszkańców i środowiska zapowiedział kary za zanieczyszczenie środowiska naturalnego. To nie jest pojedynek między polskim rządem a Komisją Europejską. To jest bardzo poważny spór o to, czy Polska będzie praworządnym krajem, czy nie, mówił po unijnym szczycie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Przyznał, że ciągle liczy na kompromis między Komisją Europejską a polskim rządem. Wczoraj i dziś w kuluarach szczytu w Sofii doszło do dwóch spotkań premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Jean-Claude'em Junckerem. Później premier powiedział, że w dzisiejszej rozmowie z szefem Komisji Europejskiej zaznaczył, że poprzez rozwiązania, które niedługo wejdą w życie, Polska okazała znaczące wyjście naprzeciw oczekiwaniom komisji przy jednoczesnym zachowaniu możliwości reformy wymiaru sprawiedliwości. Juncker przyznał wczoraj, że Polska dokonała postępów w sprawie praworządności, ale jest on jeszcze niewystarczający. Zaznaczył przy tym, że jest optymistą w sprawie negocjacji z Warszawą. Stany Zjednoczone kontynuują przygotowania do spotkania prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, mimo gróźb tego kraju, że wycofa się ze szczytu, jeśli USA będą nalegały na rezygnację Pjongjangu z programu atomowego, podał Biały Dom. Z naszej strony nic się nie zmieniło, powiedziała dziennikarzom rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders. Rozmowy mają się odbyć 12 czerwca w Singapurze. To był serwis Trójki. Adam Malecki. Znamy pierwszego finalistę Polskiej Ligi Koszykówki. To Stal Ostrów Wielkopolski, która pokonała 92-78 na wyjeździe Polski Cukier Toruń. Stal półfinałową rywalizację wygrała 3-1. W drugiej parze broniący tytułu Stelmet Zielona Góra prowadzi z Anwilem Wocławek 2-1. W hokeju na lodzie za to poznaliśmy pierwszych półfinalistów Mistrzostw Świata Elity. To reprezentacje Kanady i USA. Kanadyjczycy pokonali po dogrywce Rosję 5-4, a Amerykanie wygrali z Czechami 3-2. W trwających ćwierćfinałach Szwedzi remisują bezbramkowo z Łotyszami, a Finowie prowadzą 1-0 ze Szwajcarami. To już pewne. Agnieszka Radwańska nie zagra w wielkosztemowym French Open. Kontuzja pleców wciąż daje się we znaki i nie pozwala na grę na najwyższym poziomie. Radwańska opuści pierwszy turniej wielkosztemowy, odkąd zaczęła w nich grać, czyli od 2006 roku. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Senegalu, grupowego rywala Polski na Mistrzostwach Świata w Rosji, podał kadrę na Mundial. Wśród 23 zawodników są największe gwiazdy, czyli Kalidou Koulibaly z Napoli, kapitan Cheikou Kouyat z West Hamu czy Sadio Mane z Liverpoolu. To właśnie piłkarz de Reds najpóźniej dołączy do drużyny. 26 maja zagra w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Przed mundialem trener Cissé zabierze zawodników na zgrupowanie pod Dakarem, a później Senegalczycy będą trenować we Francji. W meczach towarzyskich zagrają m.in. z Luksemburgiem i Chorwacją, a pierwszy mecz Mistrzostw Świata 19 czerwca grają z Polską. Sadio Mane widziałoby w swoim składzie wiele klubów, z Manchesterem City na czele. Z The Citizens po zdobyciu w spektakularnym stylu Mistrzostwa Anglii kontrakt przedłużył Pep Guardiola. Lepsze warunki finansowe i umowa do 2021 roku. Dwuletni kontrakt z Lechem Poznań podpisał Iwan Dziurdziewicz. To on poprowadzi kolejorza od nowego sezonu. W tym Lechowi nie udało się zdobyć Mistrzostwa Polski. W przyszłym ma pomóc były kapitan Lecha. 41-latek z Belgradu. W ostatnim czasie prowadził kadrę młodzieżową, teraz czas na seniorów. Kończąc serwis i wątek piłkarski, w Niemczech trwa walka w barażu o Bundesligę. Wolfsburg, który chce się utrzymać, gra z Holstein Kiel, który chce awansować. Jak na razie jest 1-0 dla Wilków, prowadzą bez udziału Jakuba Błaszczykowskiego, który obserwuje mecz z ławki rezerwowych. W nocy dużo chmur i trochę deszczu, opady ominą tylko zachód, a na południu może też zagrzmieć na termometrach 9 stopni w Szczecinie i Suwałkach, 11 w Warszawie i 12 w Krakowie, lokalnie mgły. W piątek słońce, deszcz i burza, ale będzie ich zdecydowanie mniej. Temperatura od 14 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Ta loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 50 dwuosobowych wyjazdów! Regulamin loterii. Leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś w Warszawie rozpoczął się Kongres Polska Wielki Projekt. Jest to wydarzenie wyjątkowe na intelektualnej mapie kraju. Wśród zaproszonych gości są m.in. laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii, Thomas John Sargent. Jest też jeden z najwybitniejszych, najbardziej wpływowych filozofów współczesnych na świecie, Peter Sloterdijk z Niemiec. Program trzeci Polskiego Radia objął patronat nad tą imprezą, o której będziemy rozmawiać dzisiaj z jej uczestnikami. Skoro kongres ma w tytule słowo Polska, to proponuję, żebyśmy na początek wysłuchali utworu muzycznego, w którego tytule również widnieje słowo Polska. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Grzegorz Górny, klub Trójki. Jak już przed chwilą wspomniałem, dziś w Warszawie rozpoczął się Kongres Polska Wielki Projekt. Gościmy w studiu dwie osoby zaangażowane w to przedsięwzięcie. Są w studiu pan profesor Zbigniew Stawrowski, filozof polityki z UKSW, jeden z uczestników panelu podczas wspomnianego kongresu. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Tomasz Matynia, członek Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt. Dzień dobry. Panie Tomaszu, czym w ogóle jest Kongres Polska Wielki Projekt i jakie założenia przyświecają organizatorom tego przedsięwzięcia, bo mamy już z tym do czynienia po raz któryś. Dokładnie po raz ósmy. Polska Wielki Projekt to miejsce debaty o Polsce, debaty realizowanej w konkretnej perspektywie i z użyciem konkretnych wartości, które konstytuują polskość. Kongres pojawił się na polskiej scenie intelektualnej w 2011 roku. Miał się po raz pierwszy pojawić w roku 2010. Jednak wówczas na przeszkodzie stanęła tragedia smoleńska i śmierć jednego z autorów kongresu, świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Udało się wrócić do tej idei rok później i od 2011 roku staramy się naśladować tą ideę, którą prezydent Lech Kaczyński tworzył między innymi podczas seminariów lucieńskich, ale także tworzymy środowisko ludzi troszczących się o Polskę w dłuższej perspektywie, nie tylko w takiej perspektywie do najbliższych wyborów 2-5 lat, ale myślimy o następnych pokoleniach Polaków i bardzo nam zależy, żeby kongres był właśnie takim przypominaczem, że tak naprawdę coś więcej jest ważne dla Polaków niż tylko ta ciepła woda w kranie, o której tak często się mówi. Wydaje się, że kongres pełni też taką rolę mózgu dla części środowisk politycznych w Polsce. Jest określony, jeśli chodzi o swoje wartości, jest konserwatywny, ale jednocześnie jest miejscem spotkań i debat z wieloma ekspertami ze świata i z zagranicy. I bardzo nam zależy na tym, żeby tą polską perspektywę nie tylko przedstawiać polskiej widowni, ale żeby eksperci i filozofowie, którzy przyjeżdżają ze świata, byli dla nas drogowskazem w jego rozumieniu, a także byli sposobem na to, żeby polską perspektywę przedstawiać tam, w Europie i na świecie. Mówi pan, że kongres raczej prezentuje środowiska, które są konserwatywne, chociaż profesor Sloterdijk, który przyjeżdża z Niemiec, jest to osobą, którą trudno nazwać konserwatywną. Mówi pan, że kongres ma być debatą intelektualną o Polsce i przedstawiać wartości, które konstytuują polskość. Panie profesorze, czy można wskazać wartości, które konstytuują polskość? No oczywiście można wskazać, tylko pytanie, czy wszyscy zaakceptują. No bo rozumiem, język, terytorium i tak dalej, to są takie wartości, które konstytuują każdy naród, państwo. Natomiast co specyficznego jest w Polsce? No to musielibyśmy sięgnąć bardzo, bardzo daleko. Ja myślę, że to, co konstytuuje Polskę, sprowadza się do dwóch elementów. Jeden to jest element religijny. Jesteśmy państwem, które jest ściśle związane od samego początku z chrześcijaństwem. My nie mamy przeszłości przedchrześcijańskiej, a jeżeli tak, to taką legendarną, mityczną. To różni nas od wielu innych krajów. A w wymiarze polityczno-państwowym to jest wielka tradycja republikańska. Polska znów od samego początku jest oparta na myśleniu republikańskim. To nie jest tylko Pierwsza Rzeczypospolita. Korzenie pierwszej Rzeczypospolitej możemy odnaleźć już na początku XIII wieku w Kronice Polskiej Wincentego Kadłubka. To jest dzieło, które ukształtowało elity polityczne, kolejne pokolenia i właśnie tam, w tym dziele odnajdziemy przejście jakby do pierwszej Rzeczypospolitej. Co ciekawe, Kronika Polska Wincentego Kadłubka, pierwsza księga, zaczyna się słowami Cycerona. A więc mamy tu piękne połączenie, link, prawda, z starożytną, wspaniałą tradycją republikańską. Kiedyś tutaj w studiu gościłem profesora Zbigniewa Rała, który mówił o tożsamości konstytucyjnej Rzeczpospolitej i w ogóle Europy Środkowej. Podkreślał rzeczywiście te historyczne dziedzictwo tradycji republikańskiej. A proszę powiedzieć, czy rzeczywiście podczas tego kongresu będzie nawiązanie do tej tradycji republikańskiej i jak ona ma się do współczesności? Czy tylko nie jest to jakaś zamierzchła, odległa przeszłość? Zupełnie nie. Już w założeniach ideowych kongresów, w takim tekście założycielskim dla samego kongresu jest mowa o tym, że człowiekowi nie wystarczy życie prywatne, że jest skazany na to, żeby żyć w społeczeństwie, żeby w tym społeczeństwie być człowiekiem aktywnym. I w gruncie rzeczy właśnie to jest fragment idei republikańskiej związanej z kongresem. My w tym roku będziemy między innymi debatować o tym, jak gospodarka może być wykorzystywana do budowania solidnych fundamentów państwa. W jaki sposób stworzyć podwaliny pod przyszły system gospodarczy, który byłby atrakcyjny i stabilny dla przyszłych pokoleń. Z drugiej strony będziemy rozmawiać też o rzeczach najważniejszych. Pan profesor Stawrowski będzie uczestniczył w panelu na temat praworządności i demokracji, ale będziemy też rozmawiać o takich rzeczach, które dla republikanina są bardzo ważne, jak na przykład prawda w polityce. I tutaj jest też rola dla Petera Sloterdijka, który będzie ten temat po części podejmował. Wydaje się, że sam republikanizm, o którym tak ładnie mówił tutaj pan profesor Stawrowski, nie tyle konstytuuje uczestników kongresu, o ile nie można go pominąć, rozmawiając o polskiej duszy i o polskich wartościach. Tutaj pan powiedział przed chwilą, że żaden człowiek nie jest samotny. Jak pisał John Donne, nikt nie jest samotną wyspą, że człowiek jest istotą społeczną, ale pewną formą organizacji społecznej, jaka dominuje w naszej części Europy, a także obowiązuje w Polsce, jest demokracja. Pan profesor Zbigniew Stawrowski będzie uczestniczył w debacie na temat demokracji i dzisiaj w wielu komentarzach pojawia się taka diagnoza, że demokracja, zwłaszcza w tym wydaniu europejskim, przechodzi pewien kryzys. I zanim się odniosę do demokracji, jej kryzysu, jedno zdanie. Tutaj zostało wspomniane o pewnej wcześniejszej tradycji, która poprzedzała refleksję nad Polską. To są seminaria lucieńskie. Ja z ogromną wdzięcznością wspominam te seminaria, w których uczestniczyłem. A proszę powiedzieć, co to są seminaria? Co to były seminaria lucieńskie? Seminaria. Bo nasi słuchacze właśnie, nie wszyscy czas mogą mija, czas wiedzieć, mija, wiedzieć tak. Bo to było są, dosyć to są seminaria dawno. Organizowane jakby pod egidą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu w 2006 2007-2008 roku. Pan prezydent bardzo potrzebował, poza taką bieżącą jakby polityką, intelektualnego wsparcia i zostały zorganizowane te spotkania właśnie po to, żeby toczyła się nieustanna debata o najważniejszych sprawach Polski, Europy, świata. Debaty te były właśnie, można powiedzieć, bardzo pluralistyczne, bo nie tylko środowisko w cudzysłowie konserwatywne tam brało udział, ale także takie osoby jak Aleksander Smolar, profesor Sadurski. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby było takie miejsce debaty. I muszę powiedzieć, że trochę mi tego brakuje we współczesnej Polsce i dlatego z taką ogromną sympatią przyglądam się tej inicjatywie Polska Wielki Projekt, chociaż po raz pierwszy uczestniczę w niej jako uczestnik, prawda, a nie jako słuchacz. Tak, bo raczej w tej debacie politycznej mamy do czynienia często z taką walką dwóch plemion, gdzie trudno powiedzieć, że ktoś ma przekonać kogoś do swoich racji, tylko raczej chodzi o zdominowanie go. Natomiast w tych dyskusjach intelektualnych mamy do czynienia z zupełnie innym wymiarem. Dyskutując o najważniejszych sprawach Polski i świata, trzeba dostrzegać również ten problem, o którym pan wspomniał, że w przestrzeni politycznej, nie tylko w Polsce, ale w Polsce to jest dla nas szczególnie bolesne, dochodzi do takiego właśnie radykalnego podziału na wrogie plemiona, które przestają się w ogóle słuchać, które nie są w stanie dyskutować, które z góry zakładają, że przeciwna strona nigdy nie może mieć racji, nawet jeżeli mówi, że 2 plus 2 jest 4. To jest wielki problem. To powinno być rozwiązywane i mam nadzieję właśnie, że tego typu spotkania ku temu sprzyjają. Ale właśnie, jednym z problemów, o których będziecie państwo dyskutować podczas kongresu, jest właśnie kondycja współczesnej demokracji. No właśnie, jakby z mojej perspektywy patrząc, filozofa, nie polityka, najważniejsze jest wychodzenie z tej ciemności, o której słyszeliśmy w piosence wprowadzającej nas, w której jest Polska, tylko poszukiwanie światła, to znaczy rozjaśnianie pojęć. Posługujemy się często pojęciami, które dla nas znaczą zupełnie coś innego. Ja muszę powiedzieć, że z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do tego panelu pod tytułem Trójpodział władzy, praworządność, jaki model demokracji, bo temat mnie niezwykle zaintrygował. Z mojej perspektywy te trzy pojęcia, które tam się pojawiają, są bardzo wątpliwe. Mamy dyskutować o rzeczach, co do których można mieć poważne wątpliwości, czy w ogóle istnieją. Zapytał się pan o demokrację. Jaki model demokracji? A dlaczego w ogóle pytamy, jaki model demokracji? Takie pytanie zakłada, że my w zasadzie możemy, nie mamy żadnego wyboru, bo już wybraliśmy. Demokracja jest najlepszym ustrojem i możemy się tylko zastanawiać nad różnymi modelami demokracji. Debata, prawda, współczesna, nie tylko w Polsce, właśnie tego ma rzekomo dotyczyć. Moim zdaniem jest to daleko idące nieporozumienie, bo tak naprawdę ustroje polityczne, z którymi mamy do czynienia, także w Polsce, są zawsze ustrojami mieszanymi. Zawierają w sobie różne elementy, także elementy demokratyczne. Na przykład, no weźmy instytucję prezydenta. Instytucja prezydenta jest współczesną mutacją instytucji monarchii. To jest element monarchiczny. Każde państwo musi mieć w sobie pewien ośrodek władzy, który stanowi o jedności. Monarchia, jedna władza, prawda? W każdym państwie odnajdziemy elementy oligarchiczne czy arystokratyczne, a więc pewne grupy, które, wąskie grupy, które pełnią bardzo określone funkcje. Na przykład tak zwana władza sędziowska czy władza sądownicza spełnia cechy władzy oligarchicznej, a być może powinna spełniać cechy władzy arystokratycznej. No i wreszcie oczywiście mamy elementy demokratyczne, ale ja bym tak panów tutaj zapytał, co jest podstawową instytucją demokratyczną? No? Myślę, że organ przedstawicielski narodu, suwerena. Tak, to można się zgodzić, prawda? Naród we współczesnych... Suweren, demos. Demos, tego tak. Naród, nazwa. Lud, tak, jest suwerenem. Wszystkie instytucje, wszystkie władze muszą znaleźć swoje źródło w, no właśnie w suwerenie, czyli w ludzie. To jest bez wątpienia element demokratyczny. Ale często się mówi demokratyczne wybory. Chyba nie ma bardziej absurdalnego określenia niż demokratyczne wybory. Dlaczego? Bo co to znaczy demokratyczne wybory? To znaczy wybory, które... dokonywane przez demos, czyli przez lud. Przez lud. Tak. Tylko problem polega na tym, że wybór, każdy wybór polega na wyborze kogoś najlepszego do danej funkcji. A więc wyłanianie, wybory polegają na wyłanianiu najlepszych, którzy tą funkcję mogą sprawować. Najlepsi to, najlepszy po grecku to jest aristoi. Wybory są instytucją arystokratyczną. I wiedzieli o tym nie tylko starożytni, ale ten właśnie Montesquieu również pisał, że wybory to jest instytucja arystokratyczna. W demokratycznym elementem w wyborach jest to, że wybierają wszyscy. Że prawa obywatelskie, prawa polityczne posiadają wszyscy dorośli obywatele. I to jest element demokratyczny. Natomiast same wybory są instytucją arystokratyczną. Znów pokazuje, jak elementy innego ustroju wchodzą w to, co my nazywamy współcześnie demokracją, a co jest po prostu nieprawdziwe. Ale chyba właśnie takim elementem konstytutywnym republiki jest ten ustrój mieszany, że w republice mamy do czynienia z tym... współistnieniem trzech elementów monarchicznego pierwiastka, oligarchicznego i demokratycznego. Jak rozumiem, ta tradycja republikańska Polski zasadzała się na tym, żeby harmonizować te trzy wymiary. No to prawda, ale też demokraci próbują opisywać demokratycznym językiem inne ustroje. I tu idealnym przykładem i takim obrazem tego, o czym mówił pan profesor, jest ta wizja Schumpetera, który mówił, że my nie mamy do czynienia z demokracją sensu stricto, gdzie każdy może być uczestnikiem władzy wykonawczej. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju spieraniem się elit i te elity proponują konkretne rozwiązania społeczeństwu i to społeczeństwo w związku związku z tym, że ma wybór pomiędzy poszczególnymi fragmentami tych elit, ostatecznie wybiera jakąś władzę arystokratyczną do pełnienia funkcji sprawczych w państwie. I jeżeli popatrzymy na Polskę, to my czerpiemy z tradycji wielowiekowej demokracji szlacheckiej, która była szerokim ruchem w I Rzeczypospolitej, ale jednocześnie cały czas mamy takie zaufanie do najważniejszej instytucji dla Polaka, bo jeżeli Polak ma wskazać kogoś, kto jego zdaniem w polityce naszego kraju jest podmiotem najważniejszym i powinien znaczyć najwięcej, to najczęściej wymienia prezydenta, mimo że konstytucyjna jego rola w Polsce jest o wiele słabsza niż wynikałoby z deklaracji Polaków. My jesteśmy takim tyglem kulturowym, bo wiele rzeczy nas ukonstytuowało, nie tylko ta tradycja chrześcijańska, ale w kwestii ustrojowej no, mamy pewien problem, bo nie jesteśmy Niemcami, gdzie mamy prymat prawa nad wszystkim. My jesteśmy dużo bardziej skomplikowani niż niektórzy Europejczycy by chcieli. No i próbujemy szukać w trakcie kongresu także odpowiedzi na pytania, co znaczą konkretne pojęcia w Polsce, co znaczy praworządność, co znaczy demokracja i jak wytłumaczyć naszym partnerom z Europy, że my może troszeczkę rozumiemy inaczej, albo powiem więcej. Jak wytłumaczyć tym naszym partnerom, że my może chcemy takiego powrotu do korzeni, do Schumana, do Gaspariego, do Moneta, czyli do tych osób, które o Europie mówiły trochę inaczej niż dzisiaj słyszymy od brukselskich elit. Mówicie panowie, że ważna jest ta debata o pojęciach, żebyśmy znaleźli wspólną siatkę pojęć, wspólny język. I tutaj pan profesor przed chwilą powiedział, że poddaje w wątpliwość te trzy pojęcia kluczowe, które pojawiają się w tytule tego panelu, czyli była mowa o demokracji, ale też jest trójpodział władzy i praworządność. To co znaczy, że to też nie istnieje? No właśnie, ale jeszcze jedno zdanie do tej demokracji. Powinniśmy pytać nie jaki model demokracji, tylko jaki model Rzeczypospolitej. Prawda? I jakie elementy demokratyczne w tej Rzeczypospolitej powinny się znaleźć i także inne elementy. Chodzi o to, żebyśmy dobrze zaprojektowali, postrzegali najpierw, a potem projektowali i reformowali państwo, żeby ten ustrój mieszany był zmieszany w odpowiednio we właściwych proporcjach, a nie zbełtany. Teraz może przejdźmy w takim razie do kwestii praworządności. Praworządność, państwo praworządne, no to akurat można powiedzieć, można mieć wątpliwości, na ile ta praworządność funkcjonuje, ale że to jest pewien ideał, moglibyśmy się tutaj zgodzić. Ale to też wymaga pewnych rozjaśnień. W obowiązującej konstytucji, co to znaczy państwo praworządne? Mamy zapis, że Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym. Czyli państwo praworządne to jest państwo prawne. Posługujemy się często określeniem państwo prawa. Państwo prawne to jest takie państwo, gdzie instytucje i urzędy państwowe przestrzegają ustaw, porządku ustawowego. No tak, tylko pojawia się problem, bo państwem prawnym bez wątpienia była również III Rzesza, która wprowadzała na przykład w 1935 roku ustawy norymberskie, wykluczając pewną grupę obywateli z podstawowych praw, z ochrony prawnej. No zresztą takie było tłumaczenie wielu zbrodniarzy hitlerowskich, że my robiliśmy wszystko zgodnie z prawem. Zresztą też w Norymberdze. Tak. No właśnie. I na tym polega subtelna różnica między państwem prawnym i państwem prawa, albo ja bym powiedział jeszcze ładniej, państwem prawym. To znaczy państwem, gdzie ustawy, porządek ustawowy odpowiada podstawowym prawom człowieka. No i jak popatrzymy na współczesną rzeczywistość, to ja mam poważne wątpliwości, czy te państwa prawne, z którymi mamy do czynienia, są państwami prawa albo państwami prawymi. Dlaczego? No, istnieją grupy obywateli, które są wyłączone z ochrony, tej podstawowej ochrony ustawowej. Muszę powiedzieć, że Polska ma ogromną szansę stać się pierwszym państwem prawym w naszym kręgu kulturowym. Wszystkie te państwa, które dopuszczają aborcję i wprowadzają eutanazję, nie zasługują na to, żeby nazwać je państwami prawa. Dlaczego? To są państwa prawne, bo ustawy będą obowiązywały, natomiast pewne grupy ludzi będą pozbawione i są pozbawiane, prawda, podstawowych praw. Czyli prawa do życia. Prawa do życia, tak. Ja myślę, że to jest takie dobre memento, także na sytuację polską. Nie będziemy państwem prawym i sprawiedliwym, jeżeli ta kwestia ochrony, pełnej ochrony dla wszystkich ludzi nie zostanie przeprowadzona do końca. I trzeci ten element, który poddawany jest przez pana profesora w wątpliwość w tym tytule tego panelu, po praworządności, po demokracji, to jest trójpodział władzy. Przecież zawsze go wiążemy z nazwiskiem Monteskiusza. No to jest rzeczywiście sprawa dosyć, no nie chcę powiedzieć zabawna, ale żyjemy w świecie tylu iluzji. Akurat trójpodział władzy jest traktowany przez polityków, politologów jako dogmat, prawda? I to taki dogmat mocniejszy niż wiara w Trójcę Świętą. Nie, trójpodział władzy jest pewną konstrukcją, która zaproponowaną technicznym środkiem, który miał rozwiązać pewną konkretną sprawę. Co więcej, przypisywanie tego podziału Monteskiuszowi też jest nie do końca prawdziwe. Jaka jest idea w ogóle u podstaw tego pomysłu? To jest, ten pomysł pojawił się w ramach nowożytnego państwa wolności, gdzie najważniejszą wartością jest jednostka. Obywatel, prawda? I ci obywatele uświadomili sobie, że władza, taka czy inna, prawda, może być zagrożeniem dla ich prywatnej wolności. W związku z tym pojawiły się pomysły, jak władzę ograniczyć. W nowoczesnym państwie wolności władza musi być mocna, skuteczna, prawda, bo jej głównym zadaniem jest ochrona, no, bezpieczeństwa obywateli. Natomiast, no, jeżeli jest mocna i wykracza poza swoje kompetencje, staje się niebezpieczna dla osób, dla obywateli. A więc zgodnie z tym nowoczesnym projektem władza ma być silna, skuteczna, ale ograniczona. Jednym z technicznych pomysłów, środków, które to ograniczenie miało wprowadzić, właśnie była ta zasada przeciwstawienia sobie poszczególnych władz i tego, żeby one się wzajemnie ograniczały i kontrolowały. Zasada checks and balances, jak to potem nazwano. Tylko problem polega na tym, że ta zasada pojawiła się najpierw u Johna Locke'a pod koniec wieku XVII, gdzie była mowa o dwóch władzach. Władzy prawodawczej, legislatywy i władzy wykonawczej. Te władze są sobie przeciwstawione. U Locke'a legislatywa ma dominującą pozycję. Natomiast u Monteskiusza, który powtarza w gruncie rzeczy słowa Locke'a, też mamy, w gruncie rzeczy jest mowa o dwóch władzach. Władzy prawodawczej i władzy wykonawczej. Władza sędziowska, sądowa jest częścią władzy wykonawczej. Co więcej, w pewnym momencie swojego dzieła o duchu praw Monteskiusz mówi, władza sędziowska jest w zasadzie żadną władzą. No i tu dochodzimy jakby do najciekawszej sprawy. Mieszają nam się dwa wymiary, które łączymy ze słowem władza sędziowska czy władza sądownicza. Sędzia osądzający sprawy, konflikty dotyczące ludzi, rzeczywiście ma ogromną władzę. Często decyduje o losach, o życiu takich osób. Ale ta władza sprowadza się tylko do tej konkretnej sprawy. Nagle ni stąd, ni zowąd zaczęto mówić o władzy sądowniczej jako instytucji politycznej. Jako władzy, która rozstrzyga o sprawach politycznych. Nie konkretnych sprawach ludzkich, tylko o wzajemnych relacjach między poszczególnymi władzami. U Monteskiusza tego w ogóle nie ma. To się pojawia dopiero u ojców założycieli Konstytucji Amerykańskiej, którzy no jakby niewłaściwie albo troszeczkę inaczej zinterpretowali Monteskiusza i rzeczywiście wpisali do Konstytucji Amerykańskiej federalnej władzę sądowniczą, już władzę, jako władzę polityczną, prawda? Jeden z artykułów jest poświęcony właśnie władzy sądowniczej, która zostaje oddana w ręce Sądu Najwyższego. I Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych pełni dwie funkcje. Pełni funkcję najwyższego ostatecznej instancji władzy sędziowskiej, sądowej i jednocześnie pełni funkcję władzy politycznej. Uzyskał władzę, którą na samym początku nawet nie potrafił użyć, ale obecnie używa jej niezwykle mocno. Warto przypomnieć słynną sprawę z czerwca 2015 roku, kiedy Sąd Najwyższy zadecydował, że wszelkie ustawowe na poziomie stanów rozstrzygnięcia dotyczące zakazu legalizacji związków jednopłciowych są niezgodne z konstytucją. Czyli Sąd Najwyższy w gruncie rzeczy rozstrzygnął, że związki jednopłciowe są legalne, zalegalizował. Czyli wszedł w gruncie rzeczy bez jakiegokolwiek ograniczenia w kompetencje władzy ustawodawczej. Nagle okazało się, że władza ta sądownicza jest zdolna stanowić prawo. No to pokazuje dopiero, z czym mamy tutaj do czynienia. Jeszcze jest jeden dowód na to, że to jest władza polityczna. Mimo wszystko Sąd Najwyższy wielokrotnie zmieniał swoje orzeczenia. Tak jest chociażby w przypadku aborcji, gdzie zależnie od składu orzekającego Sąd Najwyższy jest w Stanach Zjednoczonych wybierany przez polityków. Tak jak częściowo obecna władza próbuje zrobić w Polsce. I ci politycy wybierają ludzi o konkretnej proweniencji politycznej. I mieliśmy wiele takich przykładów orzeczeń stojących ze sobą w sprzeczności, a mimo to będący, one były wyrazem no, takiego prawa Sądu Najwyższego nadanego konstytucją do interpretacji w ramach systemu anglosaskiego. I jak można mówić inaczej o władzy sądowniczej niż jako o władzy politycznej, jeżeli ona jest w stanie wyrażać zupełnie inne opinie w zależności od składu w stosunku do podobnej rzeczy? No właśnie, bo było to słynne orzeczenie kiedyś Sądu Najwyższego w sprawie Dred Scott versus Stanford z 1857 roku, legalizujące niewolnictwo. I wtedy przeciwstawiono sobie dwa prawa. Prawo do własności prywatnej, czyli posiadania niewolników, i prawo do wolności tychże niewolników. No i stwierdzono, że prawo do własności ma prymat nad tym drugim prawem do wolności. Zalegalizowano niewolnictwo, ale później okazało się, że Sąd Najwyższy zmienił zdanie, więc wydaje się, że to zdanie zależy od pewnego fundamentu aksjologicznego, to znaczy od pewnego systemu wartości, jaki panuje w danym społeczeństwie, i podczas kongresu ten problem również będzie poruszany, jak widzę w planie tego kongresu. Tam będzie mowa o wartościach, o prawdzie, o tym systemie aksjologicznym. To jest podstawowy cel namysłu podczas kongresu, żeby spróbować nakreślić mapę polskich wartości. Tak jak już na początku pan redaktor wspominał, ciężko jest znaleźć takie wartości uniwersalne dla wszystkich Polaków. Jednakże są pewne rzeczy, które nas jako naród charakteryzują. Wybór tematu tegorocznego kongresu i zbliżenie się do tych wartości w sposób bezpośredni ma związek z taką potrzebą pewnego podsumowania i wyznaczenia celów na przyszłość z okazji stulecia niepodległości. Jesteśmy konkretnym narodem, mamy określone granice, 312 tysięcy kilometrów, trochę ponad 312 tysięcy kilometrów, co widać w logotypie kongresu. Mamy określoną liczbę Polaków żyjących na świecie, 40 milionów w ojczyźnie, no i ponad 20 milionów za granicą. I ci ludzie dzisiaj, myśląc o Polsce, mają w głowach konkretne obrazy, konkretne wartości. I szukając podstaw aksjologicznych dla naszego środowiska politycznego, czy metapolitycznego, bo to chyba tak trzeba odbierać. Chcemy je zarówno wytłumaczyć jako pojęcia, ale także może troszeczkę skategoryzować, spróbować odpowiedzieć na pytanie, które z tych wartości są takie najmniej kwestionowane. I wydaje się, że to, o czym pan profesor mówił, o tym prawie do życia, jest czymś, co nas absolutnie w Europie wyróżnia. Nie ma drugiego takiego kraju, gdzie byłby naprawdę dosyć duży konsensus wokół ochrony życia, ale jest wiele innych takich wartości i nie przez przypadek w ramach kongresu pojawia się słowo prawda w jednym z tematów. I ta prawda, która dzisiaj przeżywa gigantyczny kryzys. Już tutaj można o tym środowisku dziennikarskim wspominać, o tych fake newsach, o różnego rodzaju próbach stwarzania narracji z założenia nieprawdziwych. I prawda dzisiaj nie ma dobrych mediów. Jest trudno o niej rozmawiać. Jest nieatrakcyjna. A mimo to wydaje się, że my w Polsce cały czas jej łakniemy. Sam kongres zakłada też rozmowę o wartościach użytkowych. Dlatego w niedzielę porozmawiamy o czymś, co jest polską specjalnością, o czym Polacy może nie do końca wiedzą. Porozmawiamy o designie, o tym, jak Polska jest zaprojektowana, jak polskie rzeczy są zaprojektowane. Wydaje się, że taka dyskusja może też pokazać naszą estetykę, taką rzecz, która w Europie jest rozpoznawana bardzo szybko. Wszyscy znają polskie meble. Wielu polskich designerów projektuje samochody czy inne rzeczy użytkowe i dlatego kongres tą wartość, poczucie estetyki traktuje jako coś ważnego. Tylko Polacy projektują meble, ale w zachodniej firmach. No właśnie. Projektują samochody, ale dla zachodnich koncernów. Tutaj w niedzielę będzie też panel poświęcony Polonii. Gościem będzie na przykład profesor Wiesław Nowiński, światowej sławy naukowiec pracujący w Singapurze. Człowiek, który jako pierwszy opracował komputerową mapę mózgu. No, ale on nie pracuje w Polsce, on pracuje w Singapurze i rzeczywiście pan mówi o Polonii, o tych 20 milionach Polaków rozproszonych za granicą. To jest olbrzymi potencjał, ale wydaje się, że to jest potencjał niewykorzystany dla nas, dla Polski. To prawda. Ta sytuacja polityczna, która nas zastała po 1945 roku, spowodowała, że wielu Polaków szukało okna na świat, szukało miejsca za granicą. I wielu z nich wyjechało wtedy, ale wielu z Polaków wyjeżdża także dzisiaj, dlatego że to zamknięcie spowodowało potrzebę poznawania świata. I wydaje się, że ciężko jest Polsce dzisiaj być dużo bardziej atrakcyjną dla tych ludzi, chociażby tych, którzy dzisiaj wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy do innych państw zachodniej Europy, bo wciąż proponuje za mało. I takim podstawowym celem kongresu jest właśnie też namysł nad tym, jak spowodować, żeby Polska była na tyle atrakcyjną wartością, żeby nawet kiedy zarabia się troszeczkę mniej, nawet kiedy te warunki życia są troszeczkę mniej atrakcyjne niż w państwach zachodnich, cały czas tutaj pozostawać. I ci eksperci za granicą są z jednej strony naszą bolączką, no bo Polska jest drenowana z tych najlepszych mózgów, ale z drugiej strony są naszą szansą, bo oni świadczą o Polsce, mamy absolutnie niesamowity kapitał ludzki, kapitał intelektualny i wydaje się, że my dzisiaj rozmawiając o Polonii musimy ją traktować jako wartość i szukać sposobu na to, żeby ją wykorzystać, do tego, żeby Polska miała lepszą prasę za granicą, żeby była opisywana w określony sposób i żeby z tą polskością wiązały się konkretne wartości. Nawiązując do Polaków, którzy znakomite projekty robią, design, prawda, i są wykorzystywani na Zachodzie, ja bym powiedział tak, że bardzo bym chciał, żebyśmy my tu w Polsce też w kontekście debaty konstytucyjnej, która mogłaby być bardziej energiczna, że w ramach właśnie projektowania pewnych nowych, sensownych rozwiązań ustrojowych, żebyśmy się stali wzorcem, z którego potem okoliczne kraje mogłyby skorzystać. Już w przeszłości tak było. Polska była jednym z pierwszych państw europejskich, który wprowadził prawa wyborcze dla kobiet. Wiele instytucji II Rzeczpospolitej było unikatowych w skali europejskiej w początkach XX wieku. Także dlaczego nie mogłoby być tak teraz? No, oby. Zwłaszcza, jak rozumiem, dla krajów naszego regionu, ponieważ powstaje ten projekt Trójmorza, czyli takiego aliansu państw Europy Środkowej wzdłuż takiego pasa ciągnącego się od Estonii na północy do Chorwacji na południu. I tutaj Polska ma szansę ze względu na swój potencjał demograficzny, kulturowy, historyczny, ale także gospodarczy i militarny, bo mamy największą też armię w tym regionie, stać się pewnego rodzaju liderem. Jednak powstaje pytanie, co my mamy do zaproponowania tym innym krajom, żeby one zechciały wejść do takiego aliansu, a w dalszej kolejności uznać naszą wiodącą rolę jako pewnego reprezentanta tego regionu? No, to jest dobre pytanie. To znaczy, myślę, że te elementy, te wartości, o których na początku powiedzieliśmy, znaczy mocne przywiązanie do tradycji chrześcijańskiej i myślenie republikańskie, w tym najlepszym, klasycznym sensie tego słowa, o ile to zostanie jakby u nas również odpowiednio wprowadzone do porządku instytucjonalnego, może być dobrym wzorcem dla innych krajów. Ale to nie znaczy tylko, że my mamy być nauczycielami. My możemy się wiele uczyć. Na przykład od naszych przyjaciół, bratanków, Węgrów moglibyśmy się nauczyć, jak wprowadzić dobrą konstytucję. Konstytucję, która potrafiła rozstrzygnąć sprawę komunistycznego dziedzictwa. Zerwać z tamtą rzeczywistością po to, żeby otworzyć przestrzeń dla tworzenia jakby nowego, sprawiedliwego, prawego porządku politycznego. No właśnie, bo będzie podczas kongresu uczestnikiem jednego z paneli profesor Dierdj Szeplin, który był autorem preambuły do konstytucji węgierskiej. Będą też osoby z Europy Środkowej, z Czech, Słowacji, Rumunii. Proszę powiedzieć, czy myśląc o tym kongresie, myślicie także o Polsce w dosyć szerszej skali, bo możemy sobie projektować pewne ustalenia na poziomie krajowym, ale no, funkcjonujemy jako część większego organizmu. Jednak duża część kompetencji jest przekazana do organów ponadnarodowych. I czy w ogóle jest możliwe zbudowanie jakiegoś wyjątkowego modelu w Polsce, abstrahując od tego, co się dzieje w Unii? Jesteśmy nie tylko częścią Unii, ale jesteśmy pewnego rodzaju miejscem, w którym toczy się dzisiaj najbardziej aktywna debata o tym, jaka powinna być Unia. I myśląc o Trójmorzu, po pierwsze, nie możemy myśleć o Polsce jako hegemonie, mimo że to jest państwo największe z tych, które wchodzi w skład Trójmorza, ale powinniśmy myśleć jako o miejscu debaty. Mamy wspólne interesy, czy to Estonia, czy Chorwacja, czy Polska. Są to interesy zarówno w ramach Unii, jak i interesy bezpieczeństwa, bo nie przez przypadek właśnie na szczycie Trójmorza w 2017 roku w Polsce pojawił się prezydent Donald Trump. I my w trakcie kongresu, zapraszając gości z Europy Środkowej, także z tej części południowej Europy Środkowej, myślimy o tym, jak zintensyfikować debatę o naszej roli, roli tych państw, które do Unii Europejskiej weszły w 2004 roku albo później, w obecnych procesach trwających w Unii, jak wspólnie walczyć o dobry budżet w Unii Europejskiej, ale także jak tłumaczyć tym partnerom z Zachodu, że my jesteśmy ulepieni z troszeczkę innej gliny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną osobę, której akurat pan redaktor nie wymienił, ale która jest istotna z punktu widzenia aksjologii naszego regionu. Laureatem Nagrody Kongresu medalu Odwaga i Wiarygodność w tym roku będzie Anna Maria Czerny. Jest to Rumunka, polonofilka, która była jednym z uczestników synodu o rodzinie i tam powiedziała bardzo mocnym głosem o tym, czym jest rodzina dla Europejczyków z tej części środkowej, jak wielka jest jej rola w konstruowaniu podstawowych instytucji państwa i dzisiaj, chcąc ją nagrodzić za to, chcemy też pokazać ją polskiej publiczności. Chcemy tą ideę, która bardzo mocno jest związana z Polską, zaprezentować podczas kongresu. My jako jeden z elementów Trójmorza jesteśmy, myślę, gotowi do tego, żeby być takim drogowskazem dla wielu mniejszych państw, ale z drugiej strony, tak jak powiedział pan profesor, musimy czerpać z tego, co te państwa wypracowują. Węgry są przykładem nie tylko dlatego, że kiedyś jeden z liderów politycznych powiedział, że będzie taki czas, kiedy w Warszawie będzie Budapeszt, ale Węgrzy zrobili bardzo wiele reform, które już dzisiaj aktywnie działają. Przyglądajmy się, wymieniajmy się dobrymi doświadczeniami. Wiele z państw jeszcze jest przed tymi reformami, Rumunia, Chorwacja i wydaje się, że takie postrzeganie naszej wspólnej roli w Europie jako no, podstawowego zadania polityki międzynarodowej tych państw może spowodować, że pojawi się nowy ferment i nowe otwarcie w debacie w Unii Europejskiej. Idee mają konsekwencje. Ja myślę, że nie należy uciekać od myślenia takiego idealistycznego. To w działaniu praktycznym napotykamy na granicę, musimy uwzględniać różne ograniczenia. Natomiast myślenie powinno być bezgraniczne. Arystoteles kiedyś napisał coś takiego, że dobry prawodawca i prawdziwy mąż stanu powinien znać zarówno najlepszy ustrój, jak i najlepszy możliwy w określonych okolicznościach. A więc myślmy, nie bójmy się myśleć, a jednocześnie bądźmy świadomi konkretnych ograniczeń i uwarunkowań, w których żyjemy. Pan Tomasz Matynia mówił o gościu zagranicznym, pani Anka Maria Czernea z Rumunii, ale gwiazdą pierwszej wielkości podczas kongresu będzie laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, pan Thomas John Sargent. I jak rozumiem, to jest wyrazem takiego zwrócenia uwagi na sprawy gospodarcze. Nie także, tylko. Bo o tym nie mówiliśmy tutaj. Thomas Sargent jest makroteoretykiem ekonomii. On empirycznie badał kwestie funkcjonowania wielkich teorii ekonomicznych. A przyjeżdża do Polski opowiedzieć też o takiej rzeczy, która trochę polską wartością nie jest, a myślę, że musi być polską wartością, żebyśmy byli wielcy w przyszłości. Tą wartością jest budowa kapitału, albo takim prostszym językiem oszczędzanie. I chcemy właśnie pana profesora zapytać o to, jak państwo z tym komunistycznym dziedzictwem może zbudować silną gospodarkę, opierając się na zasobach wewnętrznych. I liczymy na to, że Thomas Sargent nie tyle da przepis na budowę takiego państwa, o ile trochę nas zrecenzuje, powie, co się udało, a na co powinniśmy w przyszłości postawić. Jest to gość, który przyjeżdża do nas w partnerstwie z grupą PZU, ale ważne jest też dla samego kongresu to, że będzie on nie tylko uczestnikiem samego panelu podczas kongresu, ale będzie też gościem polskich mediów i mamy nadzieję, że zainteresuje to Polaków trochę innym spojrzeniem, bo na co dzień ekonomia kojarzy nam się z naszym własnym portfelem, ale musimy pamiętać o tym, że to, jak nasz portfel wygląda, czy mamy zasoby, czy mamy oszczędności, może wpływać na sytuację ekonomiczną państwa. I to jest też właśnie ten element republikański. Thomas Sargent przyjechał właśnie powiedzieć nam o tym, jak sprawić, żeby przeciętni Polacy, tacy żyjący normalnie bez zaangażowania w podstawowe elementy życia politycznego, mogą budować silną gospodarkę w Polsce. To, co pan mówi, dotyczy kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, także intelektualnego. A jakie są główne źródła tego kapitału społecznego dziś w Polsce? Ja myślę, no jedną rzecz trzeba powiedzieć. My mamy potężny kapitał, który oczywiście jakoś tam eroduje, ale no przypomnijmy, no jest jednak wielka tradycja Solidarności Polskiej, która też nie wzięła się znikąd. Ona była jednak oparta na doświadczeniu kościoła, który przetrwał. Jedynego kościoła, który rzeczywiście ostał się w państwach komunistycznych. I ta tradycja Solidarności powinna być przypominana, bo są jeszcze ludzie, którzy tworzyli Solidarność, którzy pamiętają, co to była Solidarność, a nie tylko, prawda, późniejsze polityczne nadużycia i wykorzystywanie tego pięknego symbolu. Ale także wielka tradycja wolnościowa, która jest z Polską związana, począwszy od pierwszej Rzeczypospolitej. My jesteśmy państwem ludzi wolnych, ludzi odpowiedzialnych i ludzi, którzy czują, mają zmysł wspólnoty, odpowiedzialnych za innych. Ja myślę, że to, co pan profesor powiedział, jest takim dobrym podsumowaniem naszej dyskusji, takim też dobrym zaproszeniem do kongresu. Jeszcze przypomnę, że kongres odbywa się w dniach od 17 do 20 maja, a więc od czwartku do niedzieli. Już dzisiaj były pierwsze dwa wydarzenia. Były to dyskusje poświęcone młodzieży, społeczeństwo obywatelskie z perspektywy młodego pokolenia oraz mapa polskich wartości. Jutro panele będą się odbywać w sali redutowej Teatru Wielkiego, także będzie wręczenie tam nagrody. Pojutrze w Arkadach Kubickiego i tak samo w niedzielę. Także serdecznie państwa zapraszam na tą imprezę, nad którą patronat objął także program